ناپورا نہیں الف لام ہے تو ناپورا نہیں مکان ناپوری صاحب ہندیا ہو سب شرفلا تو آگے پڑھنے سے پہلے پہلے کچھ باتیں رہ گئی تھی دیکھ لیجیے آپ. تو اس کے اندر تھا کہ لقد امرا امر ابن ابی کبشا, میں نے بتایا تھا ابن ابی کبشا سے مراد کس کو لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے. اب ابن ابی کبشا کیوں کہا, تو عربوں کا طریقہ تھا جب کسی کی تحقیر مقصود ہوتی تھی تو اس کی نسبت کسی جدے رامز کی طرف کیا کرتے تھے, جب کسی کی تحقیر مقصود ہوتی تھی تو اس کی نسبت کسی جدے رامز کو غیر معروف اس کے اجداد میں سے ہو نسبت اس کی طرف کر دیا کرتے تھے. لہذا اسی لیے یہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, ابن ابی کبشا. اب یہ نسبت جو ہے کس کی طرف ہے اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں. ایک قول تو یہ سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا تھے ان کے نانا کی کنیت ابو کبشا تھی. آپ کے نانا کون تھے؟ اسلام کے وہب, وہب ابن عبد منا. ان کے جو نانا تھے ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو کبشا تھی. لہذا اس مناسبت سے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابن ابی کبشا کہا. ایک بات یہ کہی گئی ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون؟ عبد المطلب. ان کے نانا جو مدینہ کے رہنے والے تھے یثرب کے, ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو کبشا تھی. تو ایک ہو گئے نانا کے نانا اور ایک کون ہو گئے؟ دادا کے نانا. تو اس طرح کی بات بھی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب ان کے نانا کی کنیت کیا تھی؟ ابو کبشا تھی. اس اعتبار سے ابن ابی کبشا کہا ہے. یہ تو دو چیزیں ہو گئی کہ آپ کا گویا کہ کوئی نسبی رشتہ تھا ابو کبشا سے, لیکن دور کے تھے وہ اجداد میں آپ کے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کو ابو کبشا کا بیٹا کہا. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ابو کبشا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ جو تھے ان کی کنیت تھی ابو کبشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی باپ تھے, آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے مکے سے باہر بنو سعد میں ہوئی تھی, تو آپ جو رضائی باپ تھے حارث ابن عبد العزیٰ ان کی کنیت تھی ابو کبشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ یعنی رضائی ماں کے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو کبشا. لہذا اس مناسبت سے کیا کہا آپ نے؟ ابن ابی کبشا کہا. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ دو. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ پہلے والے میں دو ہو گئی. کوئی جد غامس نسبت ہو گئی, اس میں دو شکلیں ہو گئی. ایک ہی ہوا کہ نہیں آپ کے اجداد میں سے نہیں بلکہ رضائی باپ. تیسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ ایک شخص تھا خدا کا, خدا قبیل خدا کا ایک شخص تھا, اس نے قریش کی مخالفت کی بت پرستی میں, اور اس نے قریش کی مخالفت کر کے شعرا نامی ستارے کی پرستش کا آغاز کیا. بنو خدا کا ایک فرد تھا, اس نے بت پرستی کے معاملے میں قریش کی مخالفت کرتے ہوئے شعرا نامی ستارے کی پرستش کا آغاز کیا. غیر اس نے ایک کون سا دن نکالا؟ ایک نیا دن نکالا, اور اس شخص کا نام کی بنیاد کیا تھی؟ ابو کبشا تھی. تو ابو کبشا نامی شخص نے جو بنو خزاع کا تھا ایک نیا دین نکالا قریش سے ہٹ کر کے, اور اس نے بجائے بتوں کے شعرا نامی ستارے کی پرستش کا آغاز کیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ایک نیا دین لے کر کے آئے تھے عربوں کے حساب سے, لہذا کیا کہا گیا؟ یہ بھی اسی کا بچہ ہے, ابو کبشا کا بچہ ہے. جیسے اس نے ایک نیا دین نکالا تو ویسے انہوں نے کیا کیا ہے؟ نیا دین نکالا ہے. یہ تیسری بات کہی گئی ہے کہ کوئی رشتہ نہیں کسی طرح کا, بلکہ یہ دونوں کی دعوت میں ایک طرح کی اقسانیت, وہ ہے قریش کی مخالفت میں اقسانیت کی وجہ سے کیا کہا ابن ابی کبشا کہا. اس طرح سے تین باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں. واضح ہے ابن ابی کفشہ کیوں کہا ہے؟ یا تو جد غامض آپ کے کوئی ہیں ان کی نسبت کیا ہے تاخیر کے لیے، یا پھر آپ کے رضائی باپ ادھر نسبت کیا ہے، یا پھر قبیلے خزاعہ کے ایک فرد جس نے قریش کی مخالفت کی تھی اس سے مخالفت میں اشتراک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی طرح نسبت کر دی گئی ہے. تو یہ باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی بات بہرحال ہو سکتی ہے. ویسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کئی لوگوں کا نام ذکر کیا ہے جن کو کیا کہا جاتا ہے، ابو کفشہ کہا جاتا ہے دادیال کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے بھی. اس کے بعد ہے ملک و بنی الاسفر. میں نے بتایا تھا آپ کو بنی الاسفر سے کون لوگ مراد ہیں؟ رومی لوگ مراد ہیں. ملک و بنی الاسفر میں رومیوں کا بادشاہ. اب اسفر یہ روم جو دیکھتے ہیں آپ، روم یہ تو کہیں گے علاقے کے جگہ کا نام ہے، لیکن روم ایک قوم ہے اور روم یہ عیس ابن اسحاق کی اولاد میں سے، عیس ابن اسحاق کی اولاد میں سے ہے. کون ہے یہ؟ روم. تو روم کی جو شادی ہوئی تھی وہ حبشہ کی بادشاہ کی بیٹی سے، روم نے شادی کی تھی حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے. تو حبشہ حبشی لوگوں کا کیا رنگ ہوتا ہے کالا رنگ، اور جو یہاں روم کے اسلام کے رہنے والے تھے لہذا جو اس سے لڑکا پیدا ہوا اس کا رنگ کیا بین الابیض والاسود، تو اس کا نام کیا پڑ گیا لڑکے کا؟ الاسفر. روم کا جو بیٹا تھا اس کا نام کیا پڑ گیا؟ الاسفر نام پڑ گیا. لہذا گویا کہ روم کی اولاد میں سے، لہذا اسفر سے جو آگے جو خاندان چلا پورا رومیوں کا سب کو کیا کہتے بن الاسفر. یہ ہے بن الاسفر کہنے کی وجہ، نام پڑھنے کی، کہ بن الاسفر سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ رومی لوگ. روم کا جو پورا خاندان ہے انہیں کو بن الاسفر کہا جاتا ہے. تو کہا یخاف ملک بن الاسفر، ان سے تو جو بن الاسفر ہیں یہ رومی لوگ ہیں ان کا بادشاہ بھی خوف کھا رہا ہے. جانچہ حدیث کے اندر پڑھا ہے آپ نے اور آگے بھی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت کیا ہے؟ نصرت و بالرعب نصیرت شارن، ایک مہینے کی مسافت پر بھی دشمن ہو تو اس کا روب اور دو دبا اس کے دل پر قائم ہو جاتا ہے. اندازہ اس کا لگا لیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تھرا رہا ہے یہاں سے. اس کے بعد آگے پڑھا آپ نے وکان ابن الناطور، کیا جی آگے دوبارہ بنے گا تو چلو آخری گھنٹیاں آگے چل کر کے 30 منٹ کی ہو جائیں گی چند گھنٹے، تو اب شروع گھنٹے میں کر لیں تو دونوں 35 منٹ والی سیکھ ہوں گی. میں نے آپ نے کہا تھا کہ آگے 7:30 سے تعلیم ہوں.